بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما ملفو تنغزيوا ومبهابا بنا عقدي نمرا نيجي katika minasaba kama hii huwa tunatoa nasaha ima kabla ya kufungwa akdi au baada ya hapo, ala hasabi hali wal wadh, lakini tunatoa nasaha hizi kutokana na hali ambayo iko hivi sasa wa wengi hasa vijana. Kuna mwamko mkubwa walillahi alhamdu wa watu kuoa tena kwa njia ya taaddud, kinyume na hapo zamani, yani watu kuoa mke zaidi ya mmoja kwa kufuata sunna. Kuna baadhi ya makabila wao huoa zaidi ya mke mmoja, lakini kwa kuwa ni mila ya kabila lao, ikawa mtu akioa mke mmoja au watu wake wawili huchekwa kwamba dhaifu na mke ana choyo, mbona haongezi. Kwa hiyo katika fahari kwao ni mtu kuwa na wake wengi, na wanawake wanasikia fahari hilo. Wengine wakaoa zaidi ya wake wanne, wakaoa wanawake watano, sita na kuendelea. Lakini Uislamu mwisho ni wanawake wanne, na watu sasa hivi hufanya sana jambo hili kwa kufuata utaratibu huu wa dini, kwa sababu una masalihi mengi ya kisheria, kuna masalihi mengi, maslaha mengi kabisa kihakika, hasa mwanamume aliyekamilika, kijana mwenye nguvu zake, kubaki na mke mmoja ni udhalili. Huo ndio ukweli, ni unyonge wa hali ya juu. Ukikaa naye wakaa naye tu kwa unyonge, lakini hali ngumu sana. Sasa Uislamu ukatoa fursa hiyo wa watu kufanya taaddud katika jambo hili, na alhamdulillah watu wakawa na ujasiri katika kulifanya hili. Allahu barik fina wa fikum. Na wengine watamani, lakini sasa ataanza vipi? Akianza tu basi mwanamke atadai nyumba, atadai viwanja, kwamba tulituma sote, ilikuwa hivi, kesi mahakamani, mara huku utasumbuana. Kwa aogopa hata kumwambia, atazungumza huko maskani, lakini anatamani lakini hawezi kufanya kutokana na aina ya wanawake alio mwanamke alimchagua, na mujitama au jamaa na familia aliyoingia. Hii hali ipo, lakini alhamdulillah watu wengi wapata ujasiri katika jambo hili, na upande wa wanawake nao wakawa wanalitarajia hilo, kwamba wakati wote hapa tutapata mwenzangu mimi, jambo litabadilika. Na wakalifanyia subira jambo hili, wengi wao wakalifanyia subira, wengine wakosa subira. Alhasil ni kwamba wakati umebadilika, watu wengi wanajitahidi katika shabab, wallahi barik fihim, katika kuitekeleza sunna hii ya taaddud, na ina masalihi mengi mengi ambayo siwezi kuyataja kwa sasa hivi. Siku nyingine nitakuja kueleza masalihi yanayopatikana katika taaddud, na watu wasije wakaona kana kwamba ni jambo la kama ni masala kama ya utani utani hivi, ni masala ya kuigaiga, ni hayana maana, watu wakayacheka na wakayapuuza. La, ni jambo la dini na lina maana kubwa sana. Lakini pamoja na hayo, sasa nasaha, jambo hili tunaloliingia lina mitikisiko mikubwa sana. Hal rakibta al-bahar? Taulizwa ushawahi kusafiri baharini wakati wa kusi? Basi kama hujawahi, kama uliwahi kusafiri baharini katika kipindi cha kusi kama hiki cha mwezi huu wa sita, Juni na Julai, ukisafiri kwenye bahari ya Hindi, ule mtikisiko wake nadhani unafahamika katika baadhi ya mikondo ukipita. Sasa masala ya taadudi ni mazito zaidi kuliko ule mtikisiko wa bahari. Usipoangalia unaweza kukimbia nyumba yako ukaenda ukatafuta mji ukaenda huko kwa sababu ya taadudi na vile vishindo katika nyumba. Sasa mwanamume anatakiwa awe makini sana katika wakati huu, na hili ni kutokana na maumbile ya wanawake, kwa kuwa wanaumia. Si jambo sahali tu kwamba atakubali tu atachekacheka kila wakati wote awe na furaha, wamtaka awe na furaha kama ulivyokuwa na furaha wewe ya kuoa. Yaani wewe umefurahika kuoa na yeye pia afurahika, haiwezekani. Kwa hiyo lazima kutakuwa na mtikisiko ndani yake. Sasa mtikisiko huu wewe mwanamume unatakiwa uwe kama ni captain katika meli, basi yule hulali wa kuongoza kile chombo ili kivuke katika mkondo huu. Lakini jambo kubwa kabisa la kuliangalia ni kauli. Unatoa kauli gani wakati mnapopishana na ahli yako, wakati umeingia kwenye jambo? Nakusudia yule wa zamani, maana huyo mpya huna neno naye, kwa sababu Waswahili wasema kipya kinyemi, japokuwa kidonda. Hata kama ni kidonda pale kipya, kila mara ukitazame, kila mara ukipangusa pangusa, kwa sababu ni kizuri, chatia hamu. Sasa huyu wa zamani sijui kama una nitakataka, ikawa kile akisema wamjibu wewe, wamjibu vile unavyojisikia wewe. Kauli zako zinaumiza zaidi kwake yeye pengine kuliko hicho kitendo alichokifanya. Na vile vile mabadiliko yako, usimama katika uadilifu na kwa insafu na ahli zako, usimdhulumu yoyote, usimdhulumu yoyote, simama katika uadilifu, mpe haki yake. Haya ya huku nyumba hii ya huku yaache huku, kuna ya huku yaache huku, usihamishe ya huku kaileta huku. Akileta hapana, mimi niko hapa kwako, niko na wewe, mazungumzo yangu mimi na wewe sasa hivi ni mimi na wewe, uli achana nako kukuhusu, si katika bahari yako hii. Hivyo hivyo ukienda upande wa pili, lakini ukitaka kuchukua maneno ya huku unapeleke huku na huku, yani wewe mwenyewe unaanza kufanya fitina na majungu baina ya familia yako, utafeli. Kadhalika ili nifupishe nasaha kwa akhwati wale ambao waume zao wanaingia katika masuala ya taaddud, wanatakiwa wafanye subra. Hili ni jambo la kisheria, ni jambo la dini. Kuna wengine walipinga wakasema, kwani sunna ni hiyo tu? Kuna sunna ngapi? Kwani usimame ukaswali wewe? Hii sunna unaiweza? Watakiwa wewe ujitahidi katika lile jambo unaloliweza katika mambo ya sunna na mambo ya ibada, ile iweza. Kama uweze kufunga sana, funga. Uweze kuswali usiku sana, swali. Uweze kusoma sana Qur'ani, soma. Lile ambalo amekusahilishia wewe Allah, wewe uweze kuoa. Kwa hiyo niliweza, alhamdulillah. Haya, tumemaliza hii. Kwa hiyo yeye afanye subra, asitaki kuipinga sunna hii. Lakini wengine uangalia hali, watoto hawana pampers, watoto hawana hivi, hajalipa kile, msaya na kuna kuongeza mke, na itakuwaje hivi, waita hoja kama hizo. Hizi sio hoja za msingi, kwa sababu katika sunna imethibiti kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hufungua milango ya riziki katika taaddud. Kilo unapoongeza masuhulia ndivyo riziki inapokuwa kubwa, fungu lako linagawanyika na wakubwa zaidi. Sasa kilo unapoongeza masuhulia, lakini pamoja na hivyo, narudi kwa wanaume, msiwasahau mkawatelekeza watu wenu. Ikawa wewe huna uwezo kabisa hata kumweka mke, mke wako ule wa kwanza huna mahali pa kumweka, mtafuta wa pili ujue utakwenda kumweka wapi. Huyu mbona hujamweka mahali pake akatulizana? Hili si jambo la sawa, si jambo la sawa kwa sababu tu fulani kafanya. La, usifanye namna hiyo. Tulia katika jambo lako, mpe mtu testi yake. Sio kwamba sasa bwana mimi na chumba na sebule, siku ya zamu yako utaingia chumbani, siku ambayo sio zamu yako utaenda sebuleni. Hii si adabu, si katika adabu za Uislamu. Tafuta kila mmoja na mahali pake, hata kama ni mahali pa kupewa, lakini awe na kwake. Kwa hiyo wakina mama watakiwa wafanye subra katika jambo hili. Na wengine hufanya fujo, wakawapiga waume zao, wakawang'ata, kama mtu katolewa alama kang'atwa, kama kama kwenye kidole au kwenye shavu au wapi kang'atwa, au kapigwa kigongo cha kusukumia mkate, kapigwa mwiko, karushwa sufuria, wengine wachomewa nguo, akuta pale nguo zake zile kanzu zake nzuri nzuri za kuswalia hivi zimetua moto kwa ghadhabu alizokuwa nayo. Wengine wanavunja vitu ndani, na wengine wakavuka zaidi, wakina kwa wake wenzao wakawatukana, wakawafanyia jeuri. Sasa hii si haki kabisa, hii ni dhulma na itabaki kuwa ni dhulma. Wewe huna haki na mamlaka ya kutaadi katika hukuki nnas. Ittaqillah ayyatuha al-amatu al-muslima ayyatuha as-salafiyya, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hii si katika haki yako ukanyima haki ya mwingine, ukaingilia haki ya mwingine, la, si sawa, si sawa kabisa. Kwa hiyo wao watulizane katika mipaka yao, tulia na ahli yako, kaeni muangalie mambo yenu, angalieni mustakbali wa watoto wenu na mingineyo katika mambo ya muhimu ya dini yaliyowazunguka, alafu mpime maslahi yake na mafsada yake kuliko kuangalia jambo la ndoa, huu mume wangu, mume wangu. Huyo akifa leo wewe waolewa kesho, ukimaliza enda tu waolewa, mbona ukugasa ule mume wangu mimi nitakuwa naye peponi? Wewe ni vijana hao na wake hao, ukifa leo eda ikisha unataka kuposa. Hata angalia kwamba alikuwa mume wangu, nimeishi naye vizuri na hivi. Kwa hiyo wewe umepewa fursa katika uhai, tumie lakini kwa uzuri na kuwa na uadilifu ndani yake. Tutiana ujasiri kidogo. Kuwa na uadilifu katika hilo, wala usiogope, usirudi nyuma kuogopa maneno ya watu. Kwa hiyo lazimia nenda uadilifu na kuwa na tabia njema. Vijana wengi wako hawana tabia njema, kwa maana kauli zao ni mbaya na ahali zao. Hawana huruma na ahali zao. Hawana utu na ahali zao katika ndoa zao. Kwa mashtaka yamekuwa ni mengi mengi, tutasikia habari za ajabu kabisa. Kwamba huyu anaweza kufanya hivi kumfanyia ahali yake. Lakini ni kesi zinakuja mbali mbali za vijana kuwafanyia ahali zao. Kwa ittaqullah fi nisaikum. Ittaqullah fi nisaikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Mtamwachia walii sasa amuozeshe, na sisi tunaozesha kwa maneno machache tu.